अस्सलाम वालेकुम फैज़ भाई। फैज़ भाई, मेरा सवाल अल हीरा ग्रुप की जो प्रेसिडेंट है नौरा शेख के बारे में है। उनके बारे में जो है दीनी तौर पे जो है उल्मा जो है कुछ बात कह रहे हैं, सपोर्ट करो या ना करो। और इस तरह जो है मार्केट में जो बिज़नेस चल रहा था उसमें जो है अक्सर लोग जिनके पैसे जाहिर सी बात है अभी तक रिफंड नहीं हुए या फिर उन्हें प्रॉफिट नहीं मिला, तो वो भी बहुत सारे चीज़ कह रहे हैं। सवाल दरअसल ये है कि ऐसे उस पे जब मार्केट में कुछ चीज़ चल रही हो तो एक आम इंसान जिसमें हम लोग हैं वो क्या करें, क्योंकि कभी उसको दीनी टॉपिक बनाया जा रहा है, कभी पॉलिटिकल और कभी बिजनेस। भाई ने एक सवाल किया कि एक मखसूस कंपनी का उन्होंने नाम लिया और कहा कि उसके जो डायरेक्टर हैं और उससे जो लोग इन्वेस्ट कर रहे थे उनको अब पैसा नहीं मिल रहा है तो वो परेशान हैं। कभी ये सियासी मसला हो जाता तो कभी ये सामाजिक मसला हो जाता तो कभी लोग इकोनॉमिकल इशू उशू खड़ा कर देते हैं और मुख्तलिफ बातें लोगों के सामने आ रही हैं। एक आम आदमी होने के नाते हम क्या करें? देखिए, मैं मुकम्मल तौर से या इन डिटेल उस बिज़नेस को जो आपने नाम लिया या उसके ग्रुप को या उनके लीडर को ज़ाती तौर से नहीं पहचानता, ना ही उस बिज़नेस को मैंने पर्सनली को मॉनिटर किया या उसको पूरा स्टडी किया हूँ कि हाँ इसमें वो कर सकते, लेकिन एक जनरल जवाब तो मैं एक आवाम को दे सकता हूँ। पहली चीज़ तो ये, जब आपने किसी से बिज़नेस चालू किया तो क्या वजूहात थी उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करने की? आपको वो वजूहात को, उन ऑब्जेक्टिव्स को और एम्स को आपको याद करना पड़ेगा। तो अक्सर के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ये थी कि बस उनको पैसा रिटर्न में चाहिए, समझ रहा। शरिया कंप्लायंस, ये हलाल बिज़नेस की खसूसियत ये होती है कि आप प्रॉफिट में शामिल होते हैं तो लॉस में भी शामिल होते हैं। तो अक्सर लोगों ने जिसने इन्वेस्ट किया था उन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस की वजह से इन्वेस्ट नहीं किया था, उन्होंने प्रॉफिट एंड प्रॉफिट के लिए इन्वेस्ट किया था, जिसके नतीजे में वो जैसे ही बंद हुआ तो उनको लगा ये कैसे हो सकता है, तो ये तो सूदी कंपनी का निज़ाम है, उसमें आप डालते तो ज़्यादा मैं समझता हूँ फायदा होता कि उसमें आपको प्रॉफिट एंड प्रॉफिट ही मिलता। तो गोया ऐसा हो गया कि भाई वहाँ हमको चूंकि सूद 9.25% मैक्सिमम मिलता, यहाँ प्रॉफिट ज़रा ज़्यादा मिल रहा तो हमने यहाँ लगा दिया ना उस बिल्ला। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सूदी उसमें लगाइए, इनके पास मत लगाना था, मैं बोलना ही चाह रहा हूँ जिस सोच से आपने लगाया वो सिर्फ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट का था, समझ रहा। तो पहला तो ये था, इन्वेस्टर्स ने पैसा इसलिए लगाया कि किसी ने बिजनेस मॉडल पढ़ा ही नहीं था और उन्होंने बस पैसा आंख बंद करके लगा दिया, और ये नियत से कि प्रॉफिट एंड प्रॉफिट। ये सूदी निज़ाम तो नहीं था, जो उनका दावा था वो यही था कि ये शरिया कंप्लायंस बिजनेस है तो प्रॉफिट के भी आप शरीक होंगे और लॉस के भी होंगे। सेकेंड चीज़ क्या होता है याद रखिए, क्योंकि मैं भी एक इंस्टीट्यूशन चलाता हूँ जो फाइनेंस देता है लोगों को, बैंकिंग हम चलाते हैं, ठीक है, नॉन इंटरेस्ट बेस्ड, तो मैं भी ये चीज़ जानता हूँ। अगर आज अल्लाह ना करे किसी ने मेरे सिस्टम के और मेरे इदारे के खिलाफ आवाज़ उठा दी आज कि ये इदारा डूब रहा है, और आप सब जो उसके अकाउंट होल्डर्स हैं अचानक आ जाए और कहे कि भाई हमारा पैसा वापस दो, हालांकि मैं कोई इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन नहीं है कि आपका पैसा लेके हम इन्वेस्ट करते रिटर्न देते, हम लोग तो फाइनेंस करते हैं या बैंकिंग करते हैं इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या नॉन इंटरेस्ट बेस्ड जिसको बोलेंगे, तो भी अगर सब लोग एक साथ मेरे पास आ जाएंगे तो मुझे मालूम है मेरा इदारा एक घंटा बहुत ज़्यादा टाइम है 30 मिनट्स में ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि जितना पैसा है हमारे पास 30 मिनट में लोग निकाल लेंगे, लेकिन उसके मेंबर्स अभी भी बाकी रहेंगे जिनको पैसा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कई लोगों को लोन दिया जा चुका आपके पैसों से, अब आप ये पैनिक और डर से आके बोलेंगे अभी दो तो मैं नहीं दे पाऊंगा, अब आपको जो करना है कर लो, नेचुरल होता है। ये तो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, आप इंडिया के सबसे बड़े बैंक के पास भी चले जाएंगे और पूरे बैंक के अंदर डिपॉजिटर्स जाकर एक साथ बोलेंगे हमको निकालना है, तो वो बैंक उसी उसी घंटे, और आजकल तो सब ऑनलाइन है, मैं कहता हूँ उसी सेकंड और उसी मिनट बैंकक्रप्ट कहलाएगा, मतलब पूरा ख़त्म हो जाएगा। आप देखिए ना, चूंकि वो एसेट्स में लगा चुके होते हैं, कुछ लोन तो ऐसे देते हैं जो 7 ईयर्स टू 10 ईयर्स में आते हैं होम लोन्स, तो उनको उस हिसाब से प्लानिंग में लगा हुआ है, अब आके पूरे डिपॉजिटर्स बोल रहे पैसा होना तो डूब जाता। अब एक इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन आपने बनाया, मतलब जिसमें इन्वेस्टमेंट ले रही है, तो मैंने बैंक्स की और फाइनेंशियल कॉरपोरेशन की बात की, वो डूब जाएंगे। अब इन्वेस्टमेंट में तो होता है कि आपका पैसा कहीं खपा हुआ है, खपा हुआ मतलब लगा हुआ है, एक कंपनी डाल दी, एक ये कर दिया, एक इन्वेस्टमेंट कर दिया, फुलां कर दिया। अब अचानक पूरे इन्वेस्टर आ जाएंगे तो क्या होगा? बैंक में तो भी लिक्विड कैश होता है, फाइनेंस कॉरपोरेशन भी किसी बैंक से टैप करके लिक्विड कैश जनरेट कर लेती है, इन्वेस्टमेंट तो जनरली कंप्लीटली लग जाता है, सिर्फ रनिंग कैश उनके हाथ में होता है। अगर कोई समझ लीजिए 100 करोड़ का बिजनेस चला रहा है और उसके, मैं समझता हूँ लिक्विड कैश होता होगा 2-1 करोड़ का, 2% 3% रखता है, 97 इन्वेस्ट है ताकि इन्वेस्टर्स को पैसा दे वापस रिटर्न डिविडेंड की शक्ल में, प्रॉफिट की शक्ल में। अब अचानक पूरे लोग चल जाएंगे तो वो मैक्सिमम कितने लोगों को दे पाएंगे बताइए? 100 CR में से वो 3 CR ही उसके पास लिक्विड है, ज़्यादा से ज़्यादा वो निकाल सकता है। अच्छा, वो उसने निकाल दिया समझ लीजिए पूरा, तो चलने वाली कंपनी भी ठप, जिनके पास पैसा लगा बैठा। नहीं नहीं नहीं, अगर वो उनका इन्वेस्टमेंट था तो आता क्यों नहीं। इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन अलग किस्म से चलती है, जो अपने इन्वेस्टमेंट्स को लगा चुकी होती है। अब अगर समझ लीजिए उन्होंने कंपनी डाली है, आप कंपनी को चलाने देंगे तो कुछ निकलेंगे ना। अब आप सब आके खड़े दो दो दो, तो वो बोली कंपनी की ईटे ले जाओ उठाकर और टीने ले जाओ निकाल कर, क्या देंगे आपको। एक चलते हुए बिजनेस से आप हर महीने 1,00,000 रुपये कमाते हैं, लेकिन वहीं अगर वो बिजनेस से पैसा डालने वाले आके अगर नोच के खाना चाहे तो वो टीन कितने में बिकेंगे और वो घर कितने में बिकेगा, वो चंद रुपयों में बिक जाएगा और पूरा पैसा डूब जाएगा। तो आपको ढील देना पड़ेगा। तो पहली चीज़, पैसा लगाने वालों ने सोचा और समझा नहीं, उनकी नियति गलत थी पैसा लगाने। और अल्लाह रहम करे, शायद उनको इससे ज़्यादा पैसा कोई सूदी देता तो वहाँ भी लगा देते। उनका मकसद था प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, नथिंग इज लॉस। मतलब कोई उम्मीद ही नहीं थी उनको कभी घाटा होगा किसी चीज़ में, ये सोच ही गलत थी। मैं ये दावा नहीं कर सकता कि वो कंपनी कैसे चल रही है, क्या वो शरिया कंप्लायंट है नहीं, मैं उसका दावा नहीं करता क्योंकि मैं पर्सनली नहीं जानता। लेकिन मैं एक जनरल आदमी की हैसियत से सोच रहा हूँ कि आपने लगाया था तो किस हैसियत से लगाया था। रिटर्न भी मांग रहे तो रिटर्न मांगने का एक तरीका होता है। अगर ऐसे कोई आ जाए तो मैं आपको दावा कर रहा हूँ, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा बैंक नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा बैंक भी घंटों में डूब जाएगा अगर आप सब आकर एक साथ। चूंकि बैंक्स अपने लोन्स दे चुके हैं, एसेट्स में पैसा खपा चुके होते हैं, आप अचानक उनसे डिमांड नहीं करते। हाँ, वो 25-35% लिक्विड कैश रखते हैं, बैंक सबसे ज़्यादा रखते हैं, समझ रहे हैं। जाहिर सी बात क्या रहता है, इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन तो बहुत कम लिक्विड कैश अपने पास रखते हैं, चूंकि उनका अक्सर पैसा उनके इन्वेस्टमेंट में लगता है ताकि उसके रिटर्न्स अपने इन्वेस्टर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट की शक्ल में होते। लेकिन वो डूब भी सकते हैं, जहाँ फ़ायदा होता वहाँ नुकसान भी होता बहरहाल। लेकिन पहली चीज़ तो मैं कहूँगा, लोग कहाँ पैसा लगा रहे हैं, बहुत सोच समझ के पैसा लगाए। यहाँ ही गलती ये भी हुई, इन्होंने लगाया तो हमने भी लगा दी। अब आपको ये नहीं मालूम इन्होंने क्या लगा और आपने क्या लगा। इन्होंने क्या लगाया मालूम आपको, ए नंबर ने क्या लगाया मालूम, ए नंबर अपनी कमाई करके कमाई में से खा पी के जो बच रहा था वो लगा दी। बी नंबर ने क्या बोले, ए नंबर बहुत होशियार आदमी है दुनिया का, अगर इन्हें लगाया तो इन्हें सही जगह लगाऊंगा। बी नंबर ने अपना घर बेच के लगा दिया। ए ने क्या करे, ए ने अपना खा पी के जो बच रहा था वो लगाए। बी ने बोले जब ए बहुत होशियार आदमी है दुनिया भर का तो मैं भी लगा देता हूँ। बी ने बोले मैं घर बेच के लगा देता। अब जब डूब गई है स्कीम या जो भी होगा रुक गई, तो लोग बोल रहे अरे ए तुमने लगाए थे ना पैसा, तो हमने लगाए थे। ए बोल रहे कि जनाब मेरा ये एक्स्ट्रा पैसा था, मैं ऑलरेडी आपको बिजनेस का पैसा बिजनेस बंद करके लगाया था। बी बोल रहे मैंने तुम्हारे चक्कर में बोले मेरा घर बेच के लगा दिया। तो ए की क्या गलती है उसके अंदर। आप मैं बोल रहा हूँ अक्सर लोगों ने किसी को देख के लगा लिए, इनको इतना मिल रहा था मेरे को इतना होना, हलाल हराम की तमीज़ थी नहीं वहाँ। असल तमीज़ क्या थी मालूम, सिर्फ किसको ज़्यादा मिलेगा एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड प्रॉफिट, यही सोच के लोग आए थे। लेकिन आप सोचिए लॉस भी होते हैं बिजनेस। तो ए को देखकर बी ने लगा दिए, बी को देखकर सी ने लगा दिए। हालात ऐसी भी कुछ लोगों की, मैं इनका नहीं कह रहा हूँ, एक जनरल बात कर रहा हूँ। कई स्कीम्स मैंने देखा डूबते हुए, तो मैंने लोगों को देखा, लोगों ने अपना रिटायरमेंट का फंड लगा दिया। रिटायर हुए, पैसा मिला 20,00,000-10,00,000 पूरा लगा दिया। क्यों, तो बोले ए ने लगाया, अलिफ ने लगाया, वहाँ बहुत होशियार है वो, दुनिया भर का चतुर चालाक है। मैं भी क्या करता हूँ, लेकिन ए ने अपना जिंदगी भर का सरमाया नहीं लगाया। तो बा ने क्या किया अलिफ को देखकर, बी ने उन्हें क्या किया उसके रिटायरमेंट के प्लान्स पूरे ले लिए गवर्नमेंट से, एक साथ दे दो बोल के 25 ईयर्स का मिल जाता वहाँ लगा। कोई जना अपना घर बेच के खुद ही किराएदार बन गया अपने ही घर में, घर अपना लिए भाई मेरे को बेचना है 20,00,000 में, दोस्त ने खरीद लिया, दोस्त ने बोला तुम ही किराए से रहो, 10,000 रुपये किराया उसको दे रहे, खुद उस घर में रह रहे और पैसा लगा दी वहाँ, स्कीम डूब गई, अब लेने के देने। तो देखिए पहली चीज़, जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें अकल लड़ाए, सोच लड़ाए और समझ लड़ाए। एक आम आदमी होने के नाते मेरी अकल क्या बोलती है मालूम, मोटी अकल, अपना पैसा जब तक अपने पास है तो अपना है, एक बार निकला तो फिर अपना नहीं है वो आने तक। ये बात मेरी लिख के रख लो, जिंदगी भर का उसूल बना लो। मेरे एक बहुत सगे दोस्त है, जिगरी दोस्त है, पक्के दोस्त है, वो उधार मांग रहे, दे दिया ना गया, अब आया तो ही आपका है वो। नहीं ठीक है, दोस्ती में कमी नहीं, मैं वो नहीं बोल रहा हूँ भाई, आपकी दोस्ती अल्लाह बरकरार रखे, मैं नहीं कह रहा दोस्त धोखा देगा। लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी मोटी अकल बोलती पैसा एक बार हाथ से गया तो जब तक वापस नहीं आता इसकी कोई उम्मीद नहीं है कि अब आपका है। अल्लाह आपको उसका अजर देंगे एक अलग बात है। दोस्त सेहतमंद है बीमार हो सकता है, चलता हुआ बिजनेस उसका डूब सकता है, अल्लाह ना करे उसको मौत आ सकती है, उसके वारिस आपको वापस नहीं लौटाने की हैसियत में रहने वाले, ठीक है। हो सकता है उसकी नीयत मुखलिस थी, सब कुछ उसने किया और वो बैंकरप्ट हो गया, वो उसका दिवालिया निकल गया और वो देना चाहता है, तो मेरा क्या बोलना है, निकल गया ना तो जब तक आपके पास नहीं आता वो पैसा आपका नहीं रहा। तो बहुत सोच समझ के पैसा निकालिए, इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट कंपनीज में, इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशंस में, फाइनेंस जहां भी आप लगा रहे हैं, जहां बोल रहे हलाल है फलां, आजकल बहुत सारी कॉरपोरेशन से फाइनेंस कॉरपोरेशन जो हलाल टर्म्स पे चल रही है, शरिया कंप्लायंस है, गवर्नमेंट ने भी उनको परमिशन दे रखी, स्पेशली केरला वगैरह में। मैं क्या बोल रहा हूँ, पैसा जब मेरे अकाउंट से निकला, अब मैं समझता हूँ अकाउंट लफ्ज ही बोलने में डर ही लग रहा है मेरे को, फिर बहरहाल अभी भी उम्मीद करते हैं कि बैंक सेफ है हमारे, उम्मीद करते हैं अभी भी, क्योंकि बैंक भी बैंकक्रप्ट हुए, बेलआउट्स हुए, क्या क्या नहीं हुआ, लेकिन चूंकि गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है तो एटलीस्ट कुछ ना कुछ अमाउंट तो बेलआउट होता है तो मिल ही जाता है लगाने वालों को। ये मैंने देखा है जहां बैंक्स के अंदर या ऐसे कॉर्पोरेशन में गवर्नमेंट का पार्ट होता है, ठीक है, बहरहाल जो भी है। तो आप देखिए, तो निकला एक बार आपके अकाउंट से, आपकी तिजोरी से, आपके गल्ले से, और कहाँ रखते हैं लोग, संदूक के नीचे से, अलमारी के अंदर से, जहाँ भी है निकला, जब तक दोबारा नहीं आता अब मत समझना। तो वही निकालना, फिर कैसा समझना, निकला मतलब डूब गया, जो जायद आ रहा अल्हम्दुलिल्लाह फ़ायदा हुआ, समझ रहे हैं, उसके बुनियाद पर पूरे तिजारत खड़े कर लिए, उसके बुनियाद पर बच्चियों की शादियां तय कर ली, जो गया उसके बुनियाद पर, अब आएंगा नहीं आएंगा नहीं मालूम, आपके बहुत जिगरी दोस्त को दिया लेकिन अब वो देंगे तो शादी होंगी, ये नहीं होना चाहिए। फिर ऐसा दीजिए जो आपका इससे हटकर है, ऐसा दीजिए जो आपके हज को जाने से हटकर है। तो हम लोग सोचते नहीं, यहाँ सबसे बड़ी गलती होती है कि अलिफ ने क्या बाने क्या, एक मेंढी गिरी दूसरा मेंढी चलते रहती उसके पीछे, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अक्सर लोग ऐसे ही फंसते हैं, किसी ने कोई मॉड्यूल नहीं पढ़ा, कुछ नहीं देखा, एक चला पीछे दूसरा चला, उसके पीछे तीसरा चला, अच्छा मालूम भी नहीं इन्हें क्या ला, इन्हें क्या ला, इन्हों जनाब जो है अपने अपनी बचत का एक हिस्सा डाल रहे हैं। दूसरी एक बात याद रखो, पैसा एक बार निकला पहली बार तो बहुत सोच समझ के निकालो, गया तो आएगा, जब तक नहीं आया समझ लो डूब गया। दूसरी चीज़, कभी भी इन्वेस्टमेंट करते हैं आप कहीं, तो अपने पूरे अंडे एक बास्केट में नहीं रखना, कभी भी क्या होता मालूम, अगर वो हाथ से छूटी थैली तो पूरे अंडे एक साथ फूट जाते हैं। तो होशियार आदमी क्या करता है, चार अंडे यहाँ डालता है, चार अंडे यहाँ डालता है, दो अंडे वहाँ डालता है, दो अंडे वहाँ रखता है। अब आप क्या कर रहे हैं, एक तो इन्वेस्ट कर रहे हैं और इन्वेस्टमेंट पे अपने आप को डिपेंड कर ले रहे हैं। जैसा मिसाल के तौर पर 5 लाख इन्वेस्ट कर दिया, 10 लाख इन्वेस्ट कर दिया, 3% से 3.5% से जो भी प्रॉफिट आ रहा है, डिविडेंड आ रहा है, प्रॉफिट आ रहा है, तो ईयरली 36% 40% 45%। तो आप एक साल मेहनत मशक्क़त की, दूसरे साल मेहनत मशक्क़त की, तीसरे साल मेहनत मशक्क़त की, और वहीं आप डालते गए और आपने मेहनत मशक्क़त छोड़ दी, उसी पर डिपेंड हो गए। 10 साल तो चले गए ज़िंदगी के, 30 से आप 40 के हो गए, कंपनी बंद, और पूरे अंडे एक ही बास्केट में थे आपके और आप पूरे तरह से उस पर डिपेंड थे। आप समझ रहे क्या हाल होता फिर आदमी। तो कभी भी अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कई जगह पहले तो बहुत सोच समझ के, पैसा निकला फिर जब तक वापस नहीं आता आपका नहीं रहा। दूसरा, एक जगह नहीं करना कभी भी, कई जगह करना। तीसरा, इन्वेस्टमेंट कभी वो पैसा करना जो आपके बिजनेस से, रोटेशन से जायद हो, अपनी ज़रूरतों के चीज़ों को इन्वेस्टमेंट में नहीं डालना कभी भी। जैसा कि आपको पेंशन जो आ रही है, पेंशन बहुत अहम चीज़ है, आपने ज़िंदगी भर जो मेहनत की उसका बदला है, पूरी पेंशन बेच के आप किसी इन्वेस्टमेंट में डालें, कभी भी ये सलाह नहीं दी जा सकती। कोई बेवकूफ़ ऐसी सलाह किसी को देंगे, अपना घर बेच के इन्वेस्टमेंट में डाल दें, कभी ये गलती नहीं करना। कभी भी इन्वेस्टमेंट में वो पैसा डालना जो आपके इस्तेमाल से जायद हो, या ऐसे हो जो चले गए तो आपको कोई बहुत बड़ा लॉस झटका बर्दाश्त करने की जरूरत ना पड़े, आप सदमा ना ले ज्यादा। इसके बाद याद रखिए, जब आपने इन्वेस्ट किया तो ये चीज करके, चौथी बात याद रखिए, वो मुनाफा भी देंगे और नुकसान भी देंगे, वरना फिर वो इन्वेस्टमेंट कहाँ हुआ, तो सूद हुआ, मुनाफा कहाँ हुआ। तो आप जब इन्वेस्ट कर रहे हैं तो मुनाफा भी हो सकता है और घाटा भी हो सकता है। हम लोग क्या नियत से जा रहे हैं जब भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, मुनाफा मुनाफा एंड मुनाफा एंड मुनाफा एंड ज्यादा मुनाफा और ज्यादा मुनाफा और ज्यादा और ज्यादा, ये क्या है, ठीक। तो बहरहाल बहुत सारे लोग लालच में भी थे जिन्होंने कुछ नहीं देखा, अल्लाह रहम करे, मैंने तो ऐसे भी लोगों को देखा, बैंक में कितना मिल रहा, अरे बैंक ज्यादा 10% दे रही, यहाँ डाल दो, यहाँ 30 मिल रहा डाल दो, मतलब अल्लाह रहम करे उनके दिल में हलाल और हराम की तमीज़ भी नहीं थी, उनके लिए सिर्फ ज्यादती की तरजीह थी कि ज्यादा कैसे मिलता, ठीक है। तो बहरहाल ऐसे कोई भी इन्वेस्टमेंट हो या उसके जो मसाइल हो, पहले तो हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अगर ऐसा कोई नुकसान हुआ है तो, चूँकि उम्मत मुस्लिमा का पैसा होता है, चाहे वो थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, उसका हमें बड़ा अफसोस है, याद रखें। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उन लोगों को सब्र दे जो उसमें शामिल थे, अल्लाह ताला चलाने वालों को ये तौफीक दे और ये अज़्म दे और ये हिम्मत दे कि वो फिर खड़े हों, چونکہ ان کا دعویٰ تھا کہ انہوں نے حلال پر کیا, تو اللہ ان کو عزم دے, ہمت دے کہ وہ پھر کھڑے ہوں. لوگوں کو اس چیز کا بھی صبر دے کہ وہ سمجھے اچانک جب مانگنے جائیں گے تو اس کا بینیفٹ کس کو نہیں ملتا ہے. میں کہہ رہا ہوں نا, میرے پاس بھی کوئی اچانک آ جائے اور میرے جو ہم بینکنگ چلاتے ہیں بلا سودی اس میں مانگنے لگے, تو ایک دن بھی ہم بھی ایک دن میں ڈوب جائیں گے. تھوڑا سا موقع دیا جائے, ہمیشہ پروفٹ کا وعدہ اگر کیا بھی تھا تو پروفٹ ہمیشہ ملے یہ ضروری نہیں تھا, چونکہ حلال حرام بزنس کے فرق یہ کہ حلال کے اندر منافع اور دونوں ہوتا ہے. تو اگر کسی نے منافع اٹھایا ہے تو وہ اب نقصان کو بھی برداشت کرے. اس وقت کچھ لوگ کہتے ہیں ہم نے تو ابھی ڈالا تھا اس انویسٹمنٹ میں اور ابھی ڈوب گیا ہو, تو بہرحال آپ نے بہت سوچنا اور سمجھنا چاہیے. میں یہ تو کہہ رہا ہوں, بہت سوچنا سمجھنا چاہیے تھا. میں نے تو میرا گھر بیچ دیا تو یہ آپ کی غلطی تھی. میں نے پینشن لگا دی تو آپ نے بہت غلط کام کیا. جس نے بھی آپ کو سجھاؤ اور مشورہ دیا یہ درست نہیں تھا, یاد رکھی. تو بہرحال خیر, لیکن مال مال ہوتا ہے, جانے سے انسان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو ہم بہرحال دعا کرتے ہیں ان تمام کے لیے کہ اللہ انہیں صبر دے اور اس نقصان کا انہیں بہترین بدلہ دے, چلانے والوں کو توفیق دے کہ وہ عزم کے ساتھ جو واپس کھڑے ہو اور انویسٹرس کو واپس جو ہے وہ چیز وہ دینا چالو کرے منافع. گو اس میں کچھ دیر کیوں نہ ہو, لیکن وہ پھر دینا چالو کرے تاکہ لوگوں کو اس میں آزمائیں. رہا ایسے ٹائم پر کسی پہ الزام لگانا, دینی طور سے لینا, دنیاوی طور سے لینا. ایک صاحب میرے پاس آ گئے, بولے وہ ایک تمہارے جماعت کے تھے اور انہوں نے ڈبا دیے. میں نے کہا اچھا, یہ آپ کو پہلے سے معلوم تھا یا ابھی معلوم ہوا؟ تو بولے پہلے سے معلوم تھا. مطلب ڈالے کا مطلب منافع آ رہا تم کو سب جگہ سے ہونا, اور نقصان ہوا تو اب جماعت غیر جماعت, مسلک غیر مسلک, عالم غیر عالم, تو یہ آپ کہے گو پہلے سوچنا تھا نا. میں ڈالتے وقت منافع کوئی بھی تو ہم کو چلیں گا, لیکن نقصان ہوا تو اب نکالیں گے تیرا مسلک, تیری جماعت اور تیرا فرقہ اور تیرا مذہب یا تیرے مسائل. یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں ہے یاد رکھے. یہ سب بولتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کے سارا والی حرکتیں, یہ نہیں ہونا چاہیے ایسا, یہ ٹھیک نہیں. رہا معاملہ علماء اس میں تھے, میں نہیں جانتا ہوں جو علماء شامل تھے یا ایسے کوئی بھی کارپوریشن میں یا کوئی بھی انویسٹمنٹ گروپ میں علماء اگر شامل تھے تو کیا علماء نے اس ماڈل کو پڑھا تھا, میں نہیں جانتا. تو لہٰذا میں اس پہ کمنٹ نہیں کر سکتا ہوں ان کا کیا تھا. میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ کیا کوئی انویسٹمنٹ گروپ کسی مسلک سے جڑا ہے, چونکہ چلانے والوں کے اپنے مسلک اور جماعتیں ہو سکتی ہے, لیکن ضروری نہیں وہ گروپ کا مسلک اور جماعت. جیسا ہمارے بچے اسکول میں جاتے, کون سے اسکول میں جاتے ہیں, ان کا کیا مسلک ہے, ہم نہیں دیکھتے. ہم دیکھتے ایجوکیشن جو ہو رہا ہے وہ صحیح ہونا چاہیے. لیکن اگر نقصان ہوتا تو تمہارا مسلک تمہاری جماعت, یہ تو بہت ہی گھنونی بات ہے کہ فائدہ اٹھاتے وقت آپ نے ان سے اٹھایا, نقصان ہوتا بول رہے ان کی جماعت الگ تھی تو ہمارے بچوں کو نقصان پہنچا, ایسا ہی نہیں پڑا, ایسا نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا یہ سب چیزیں تو ابھی ٹھیک نہیں ہیں. اب جب لیکن ایسا نقصان ہوتا ہے, ایسے گروپس ڈوبتے ہیں وغیرہ, تو بہت شورش ہوتا ہے. اور یہ بات بھی میں کہوں گا آخر میں کہ پونزی اسکیمز جو ہوتی ہیں ان کی اسٹڈی ضرور کی. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو سوال کیا وہ پونزی تھی یا نہیں تھی, میں کسی پہ الزام نہیں لگا. پونزی اسکیم پر نظر رکھا کرے, مطلب حقیقت میں ریئل انویسٹمنٹس کیا ہوتے ہیں اور پونزی انویسٹمنٹس کیا ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ حقیقت میں ایک کمپنی ریئلی انویسٹ کہاں کرتی ہے اور اس کا منافع دیتی ہے, اور ایک ہوتا پونزی, مطلب وہ اسکیم میں کوئی منافع نہیں ہوتا ہے, اس میں لوگوں کو ممبر بنایا جاتا ہے اور آنے والے ممبر کا پیسہ منافع کی شکل میں پہلے والے ممبرس کو دیا جاتا ہے, اس کو بولتے ہیں پونزی اسکیمس. اور پونزی اسکیمز بھی یاد رکھیے, یہ جھوٹی اسکیمز ایسی ہیں, ان کی زندگیاں بڑی لمبی ہوتی ہیں. آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے. میں ایسی اسکیمز کو جانتا ہوں جو انڈیا میں چلی, 30 سال تک ایک پونزی اسکیم چلی تھی. کتنے سال تک؟ 30 ایئرس چلی تھی, اور 30 ایئرس کے بعد پتہ چلا یہ جھوٹی تھی. وہ کیا کرتے تھے, 500 روپے کا ممبر بناؤ, بنانے والے کو 100 روپے, اس کے اوپر والے کو 100 روپے, 300 روپے کمپنی کو, پھر وہ بنایا 100 100 100, ایسے بڑھتے جاتے تھے, چلتے رہا. لیکن جب وہ پہلے دینے والے بند ہو گئے تو پوری اسکیم کولیپس ہو گئی. یہ ہوتا ہے یاد رکھ, یہ پونزی اسکیمس کی علامت ہے. تو یہ ضروری نہیں ہے کہ لمبا چلے تو وہ سچا ہوتا ہے, چھوٹا چلے تو وہ جھوٹا ہوتا ہے, یہ بھی نہیں ہے, ایسا میں نہیں کہہ رہا ہوں. لیکن لوگوں کی نظروں کی جھوٹی اسکیمس کیا ہوتی ہیں, ان کی پہچان کیا ہے, ان کی علامت کیا ہے, ہم اس میں پیسہ ڈالے یا نہ ڈالے. اور جب بھی پیسہ ڈالے بہت سوچ سمجھ کے ڈالے, جانے کے بعد جب تک واپس نہیں آتا ہے نا, تو پھر وہ آپ کا نہیں رہتا. آن پیپر تو بول سکتے آپ, لیکن آف پیپر وہ اس کی حقیقت ہم سب جانتے ہیں. تو لہٰذا بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے, اور کسی دین کسی مسلک کو اس میں لانے کی ضرورت نہیں. بہت سارے لوگ نان مسلم کمپنیوں میں ڈالتے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے, کیا اس کے مذہب کو برا بولتے ہیں؟ نہیں بولتے ہیں نا. آپ بولتے ہیں وہ ڈوب گئی, کہیں بڑے بڑے لوگ ڈوبے نا, میں کیا بتاؤں گا, ہزاروں کروڑ کے گروپس ڈوبے ہیں, ان کے مالکان آج بھی جو جیلوں کے اندر آرام سے رہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں اس کے, وہاں مذہب کو نہیں کاؤنٹ کرتے. کسی کا مذہب مسلک یہ سب لانا ٹھیک نہیں ہے. آپ نے جو سوچا تھا پہلے منافع, وہ سوچ ہی آپ کی غلط تھی. آپ نے جو محنت چھوڑ دی اور محنت کشی کی زندگی چھوڑ کر اس پہ پورے ڈیپینڈ ہو گئی, آپ کی غلطی تھی سب سے بڑی. جو آپ نے انویسٹمنٹ کیا, انویسٹمنٹ میں کئی ایسا زندگی گزارتے آپ ڈیپینڈ ہو کر, لوگوں نے کام دھندے چھوڑ دیے, جاب وغیرہ بند کر دی, بزنسز بند کر دیے, نہیں بولے وہاں لگا دی. یہ درست نہیں, بزنس میں لگائیے, ایکسٹرا منی لگائیے, بینیفٹ آیا ٹھیک, نہیں آیا ٹھیک. ٹھیک ہے, تو بہرحال سوچ سمجھ کیجیے. جیسا آپ شیئر مارکیٹ میں کسی زمانے میں لوگوں نے اندھا دھن بےخوفوں کے جیسا, گدھوں کے جیسا, بھیڑوں کے جیسا لگا دیا, کیا نتیجہ ہوا؟ 2009 میں کیا ہوا, 2006 میں کیا ہوا, डूब गए, याद रखिए डूब गए, बैंकक्रप्ट हो गए, बड़े बड़े बैंक्स उसमें चले स्टॉक मार्केट में। तो आप देखिए तो सही कहाँ लगा रहे हैं। फिर क्या है, स्टॉक मार्केट के बाद आपने इतने अजीब अजीब चीज़ें बहरहाल उसके बाद लाना शुरू की, मैं सोने में लगा रहा हूँ, मैं चांदी में लगा रहा हूँ, मैं पीतल में लगा रहा हूँ, मैं तांबे में लगा रहा हूँ, मैं इसमें लगा रहा हूँ, मैं उसमें लगा रहा हूँ। हकीकत में ना कोई पीछे पीतल ना तांबा है, वो मार्केट भी ऐसी डेवलप किया गया जिसके अंदर कमोडिटी बोल के लाई गई, और कमोडिटी में कोई कमोडिटी आपके पास थी नहीं, बोले आप बोले तो भेज देते, कुछ भेजे नहीं उन्होंने, लोग उसमें डूबे। ठीक, बहुत सोच समझ के अपना एक्स्ट्रा पैसा लगाने की ज़रूरत है, वरना जो कमा रहे हलाल कमाइए और अच्छे से अपने बी बच्चों पे खर्च कीजिए, ज़्यादा अच्छा है। जब लगाते सोच समझ के लगाइए, और ये नियत से लगाइए कि प्रॉफिट एंड लॉस दोनों हैं, अल्लाह से दुआ करें नुकसान हो जाए तो ये अल्लाह की तरफ से, फ़ायदा हो भी तो फिर अल्लाह की तरफ से, चूँकि मोमिन को कोई तकलीफ नहीं पहुँचती मगर जो उसका रब चाहता है। और हर नुकसान के बदले इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पड़े, और साथ में अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह इस नुकसान का हमें बेहतरीन बदला अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उम्मत मुस्लिमा की माल और जान की भरपूर हिफाजत करें।